galegos no baixo. Bueno, pues vamos ca siguiente comunicación e vámonos ir concretamente a miña terra, Xulio. A Navia de Xuarna, logo entón. Vámonos ir a Navia de Xuarna. Válela. E vamos a falar, pois, cun artesán de Navia de Xuarna, que é André López Gómez. Moi boas tardes, André. André. Hola, boas tardes. Sí. Moi boas tardes. Boas tardes. Moitas gracias por atendernos, André. Que... Gracias a vosotros por chamar. Vemos que, en fin, ese traballo, cada vez vas facendo máis traballiños destos tan fermosos, tan ben feitos. A verdade é que as túas mans teñen moito que facer nesa pizarra e nesa plata que ti tan ben manexas. Sí, bueno, hai que ir facendo cousas novas continuamente, non? Sí. Como di o refrán, ou renovarse ou morrer. A última é tan interesante que acabamos de ver no Facebook é o asentamento prerromano ese, esa escultura fermosísima. Sí. Mm. Sí, bueno, hai que ir pues eso, desde mezclando materiais hasta formas e distintas pezas, claro. Pezas de escultura, pezas de xoyería, de orfebrería e mezclando o que vai pedindo tamén a cada peza, ¿no? Porque ti o que máis fama che deu foi os reloxos de pizarra. Bueno, foi unha cousa que saliu bastante ben no seu momento, fai uns anos cando antes de esta época de crisis que chamou a atención. Posiblemente non houbera nada no mercado parecido ni mira que eu tiño que percorrido bastante e nunca vi ningún hasta aí. Sí, eu a verdade é que tampouco nunca vin ese tipo de traballo. E a parte deso, pois, é a mezcla de tantos materiais, non? Porque exactamente. Que levan pois, desde prata, coiro, madeira, pedra. Claro. Uh-huh. Bueno, eso é o que se chama precisamente creatividade, non? Sí, bueno, claro, eu intento facer ese tipo de traballo para tamén incluso diferencialo de outros tipos de traballo que xa a súa tendencia é máis a un proceso xa máis industrializado, máis comercial, non? A cuestión é pois, ir facendo pezas novas, pezas bonitas, pezas que sean vendibles, pero con un certo carácter creativo e artístico, ¿no? Tes algunha referencia ou algunha persoa aquí mites, bueno, parece ser que ti tes o teu traballo é completamente autóctono, non tes ningunha copia, digamos, de, pero basaste moito en algunha forma ancestral ou no antigo, non? Sí, bueno, hai un pouco de todo, non? Hai, pois eso, va recollendo, pois desde detalles da arquitectura, detalles ornamentais, como os trisqueles, os tetrasqueles da que é a nosa cultura. Da cultura celta. Celta, non? Sí. E pezas xa máis modernas, non? Máis actuais. Aunque, bueno, hai unha cuestión que a pedra combina moi ben e cualquera peza, incluso pezas tradicionais ou con un contido tradicional, conxugan perfectamente en cualquier tipo de decoración, ¿no? Falando de vamos, da decoración particular de cada un, ¿no? Da, sí, sí, da súa casa, ¿no? Sí, sí. Bueno, tamén empregas a madeira, ¿no? Madeira con muitísimo, sí, muitísimos ornamentos, madeira noble, ¿no? Sí, normalmente utilizo, recupero bastante madeira que me van dando, que vou atopando por aí, que vou comprando algunha tamén, uh-huh, que é unha madeira de muitísima calidade, porque claro, a madeira bella de algunha casa que se rehabilita, que a sacan para meter outra nova ou outro tipo de material, esa madeira ten unha calidade excepcional, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Non sei se tiñen especialidade para conservarla como é debido, pero hai madeira de castaño que ti empregas, que ten unha dureza e unha, bueno, o que nos chamamos noble, é dicir que en realidad eles xa eran nobles cando escollían ese tipo de madeira, non? Sí, sí, porque ten en conta que a madeira hasta fai poucos anos se cortaba coa lúa, non? Cortábase, sí, nunha época, sí, do ano, sí, secábase durante unha serie de anos. Exactamente. Eso fai que a madeira, aínda que non tibere tratamentos, é que non necesita ese, claro, tratamento. Claro, claro. Non necesita ningún tratamento químico, nin simplemente cunha hidratación, como pode ser un aceite, un aceite como a linaza ou outra serie, sí, de sí, aceites que hai para especiais para a madeira de tipo que é de tipo natural, pois non necesita nada máis. Sí, sí, sí. Sí, sí, ti farlle, bueno, o que che falaba antes de, pois eso, o de recuperar algún tipo de madeira que se saca de algunha edificios de antigos, casa bella, sí, hai madeiras que ao mellor teñen 200, 300, 500, sí, claro, anos, sí, claro, e sí, están aí. Si, sí, si, sí, ti farlle un pulido, recuperas, restauras, e farlle, claro, algunha incrustación que, de plata ou dibuxos dos que ti tan ben traballas, sí, claro, eso resulta unha peza de orfebrería, por así decirlo. Sí, sí, sí, é que eso ten unha calidade, é que non fai falta nada máis que limpiala. Sí, sí, sí, sí, sí. Simplemente con limpiala e quitarlle, pues, a mellora capa de fora, que está un pouco, sí, sí, como lógico, deteriorada ou tal, o de dentro é dunha calidade excepcional. Sí, sí, sí. Sí, sí, non hai que buscar precisamente buxo de Idomonte para poder despois tratalo para que se seque como debido, senón que hai algunhas destas pezas que se recuperan de edificios antigos que algúns deles botan o solume en pago, sí, de coller esas, sí, madeiras, non? Sí, en moitos casos, sí. En moitos casos, pois, ou se bota o lume ou incluso se aparca por aí en cualquera esquina e aí queda hasta que se pudre, ¿no? ¿Con cuál es o material con que traballa? Que non pasen como pasou en San Martín, en San Martín de Arroxo, que queimaban, que claro, que lo era un palacio, e queimaban, resulta que as camas, os cabeceiros da cama, pois pues o que eran os pau, os torneados, entonces, eran huecos por dentro. E había algúns que tiñan cartos e outros ouro. Sí, sí, sí, sí, e cando foron a queimar, deronse conta de que ali había algo. Digo, jolín, que non pase como eso. Digo, bueno, que moito, en moitas das casas. Estabas preguntando tú con que clase de madeira. No, preguntaballe que con cual dos materiais se topaba máis a gusto traballando e facendo as súas obras creativas. Pois é un pouco. Home, a min o que eu fixen de estudos na Escola de Arte foi basicamente talla, sí, ou sea, escultura, non? Pero, sí, sí, sí. Pero bueno, non hai ninguna preferencia por ningún material. Hai, pois, pues eso, unha serie de inquietudes que producen ideas que despois as vas plasmando, vense a través dun dibuixo primeiro, e logo a vas elaborando. entonces xa o propio material che vai pedindo é un conxunto de sí, a idea, os materiais, non? Entonces vas conxugando un material e outro, sí, sí. Unhos poden costar un pouquinho máis de papel, outros menos, pero... E xa que falas de talla e de escultura, non tes algunha desas de grandes dimensións como outros autores ou outros artistas? Pois pues non, de grandes dimensións non, porque empecé a facer traballos pequenos. Moito máis minuciosos, exactamente. Porque, claro, a vivir, sobre todo en este cacho que nos toca xeográficamente a vivir, pues, cando eu acabei na escola, pensar en vivir da escultura era cousa de locos, non? Porque dedicabas a facer cruceiros ou non había outro tipo de claro, de traballo, non? Entonces, bueno, pues a historia queda aí, non? Sí, sí, a historia sí. Naces con ela, a desarrollas, a vives e está aí, non? Claro. E pouco a pouco, pues o propio funcionamento eu creo que te vai levando xa a donde te ten que levar, non? Claro, pois sigo utilizando a plata como complemento e a plata está aí tamén, non? Pois pues como las payozas ou cualquera outro detalle, non? Para complementar ¿no? Sí. O traballo. André, que nos gusta moito a túa participación e colaboración no noso programa. Sí, pero... chegamos xa ao final da... da emisión e bueno, van a entrar, pero como novo equipo que xa o temos aquí este contacto non consideramos que sexa o último nin o primeiro, sino que sexa o primeiro de moitos máis que teremos daqui en adiante, eh? Agradecémosche bueno, moitísimo. Por a miña parte, cando vosoutros queirades, non hai ningún problema. Felicitacións polo traballo que estás a facer e bueno, pues xa voltaremos a incomodarte noutra ocasión. Non hai ningún problema, non, por eso non deixe desde moi ben de chamarme cando queirades. Apertas saudosas. Eso. Bueno, un saúdo a vosotros. Hasta también. Logo. Bueno, pois pues decidimos a André pois pues, con unha peza de Radio Cos. E tamén nos despedimos nós, ¿no? E nosotros tamén nos despedimos, así que señoras e señores, ata vindeiro semana. Vamos a intentar que pro próximo se xa mellor co de hoxe, que será imposible. Así que señoras e señores, biquiños e ata o próximo xoves.